सोने मुखड़े ते नूर दियां लालियां कन्ना विच नच दियां हूर दियां वालियां सोने सोने मुखड़े ते नूर दियां लालियां कन्ना विच नच दियां हूर दियां वालियां फायदा की ने सोने है किते खुशगार दा आजानिया जो पाके अखां लुट लैण वाले अखां दे बहाने लखां लुट लैण वाले अखां विच पाके अखां लुट लैण वाले अखां दे बहाने लखां लुट लैण वाले दिल बट्टे दिल सौदा करी ना उभारदा गोरी गोरी वीणी उत्ते नच दिया चूड़िया तू कद पाई बैठी मत्थे ते तियोड़िया गोरी गोरी वीणी उत्ते नच दिया चूड़िया